بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون سورہ زخرف کا آخر کی تحویف و بشارت ہو وق کے حال ذکر شو تو مجرمین ہوں یری و قیامت کی ریو بل دشمنان اور پسیر مومنان و خیستہ حالت بیانی او خطاب کی قیامت کی ان تری بان ہے بتراشی آواز بوکڑی شی کیا ہے بارے لا خوف علیکم فینظر الخلائق طول مخلوق بسر اچت کی جمون سب ہوئی فیقال الذین آمنوا وعملوا الصالحات الذین آمنوا بیتنا وکانوا مسلمین اغا خلق براخشی جغی پایتن باندی یقین کری مسلمانان اور انور بپ زیبان نفاتش اے زما بندیانو نشت دے یرپ تاس باندنن انم تاس غم جنی داغ کسان دی چیمان راوڑ دن پایا تن باندی وکانو مسلمین او تابدار آمنو اقیدیم سیو عملی علم قوت وکانو مسلمین او عمل داغی پسنت طریقہ ابویلشی داخل سے جنت تا انتم وازواجکم تحبرون تاسو استاذو جی سمرا مرگری بیبیانی اٹول تحبرون خیست بکریشی یا خوشحال بکریشی يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب غرزول بشي بديبان دي أغلول مجمي صحاف أغلول مجمي وكاسي من ذهب دسروزر وأكواب أو جلاسنهم بصحاف بانيا تفضي بصحاف أو بأكواب گلاسنا وفی ما تشتهی الانفس پر جنت کے اغصدی چواڑی زون زدی وتلذ الاعین او یخیگی پاگی سرستر کی تد بشارت نے تعبیر پر دو لفظ سرو کو انشابوری ہوئی کٹول دنیا تدی دوار جملو پر تفصیل باندھ لے گیا شنیش اخلاص ہو لے چتش تحیل انفس و تلفظ الاعین جو لفظ و تفصیل اور وضاحت و تو لفظ دنیا نش کو لے جملی وان تم فیا خالدون تاسو پدی کے ہمیشہ وتلک الجنۃ التی اورثتموها دا جنت تے جدر کلیش تاوستان اورثتموها وفیتموها لما کنتم تعملون سبب اساس عمل لکم فیا فاکہت کثیرۃ ساس لپار پتی جنت کی میوی دی ڈیر منا تاکلون ٹول خنشے خوڑے بعض داغی نو تاسو خراک کوئے تر مومنان بشارت ہو پھر حال یہ بیان کو اور پسیر ذکر کی تو مجرمان تخویف و قروی بے شک مجرمان چیری پازاب سے جہنم کے با میں شعی لا یفتر عنہم مسخط بنکلی شیر دینا لا یخفف چسنگ راضی وہم فی مبلسون او دی باپ دے جہنم کے نا امید شیم دا غفلو گمانونو نا چمونگ بدا سنو یا دا غفلو آلہاو نا وما ظلمناهم الله بما ظلم نکڑے پری باندھے کدی داخیالی لیکن اودی پخلا ظلم کو ان کی بنا دو آواز بہو کی یو آواز ددی مخ کے سورت مومن کے ذکر شیو جو وقال الذین فی النار لخزنة جہنم ادعوا ربکم جہنم والے آواز کی جنت کافران کی جہنم کی لیے غیب آواز کی جہنم ملائک تھا یو کم پنزوس کی تیرشیو سورت مومن خزانہ سے جہنم جہنم کی تم رسو کی دارانو خازنان دی ریٹول تبوئی چیتا سو پل رب تو ہے جو خفے پاننا ہے انہیں سنگ نے عذاب پک کی تاریخ والے جواب ورکو چپا خپل ہوتا ہوا ہے مستاو زپار نشی ویلے شفاعت نکی کن رضی خلقو دل تیوی چی بیابا چی جہنم کا مشر ملک دے چی آغا مالک ہوتا ہوئی اغتب ہوئی بیابا آخر کی دادا دے آوازون نرست آواز دے آواز دو کی جہنمیان ابوئی چی یا مالکو اے دا جہنم مشرا مالک ہوتا ہوئی کنا لیقضی علینا ربک مرگ دراولی پمونگ باندے سارب کالا غبوتا جواب ورکی انکم ماکسون تس بڑیری ساری عدلتا مرگ نرازی انکم ماکسون ہمیشہ بھائی عدلتا کے ولی دلتا راغلی ہے سبب یہ سو لقد جئناکم بالحق اللہ منگرات لکڑی دیتا دنیا کے بحق سرا بقرآن سرا بتوحید سرا ولیکن اکثرکم للحق کارہون لیکن اکثر ساسو حق یا ڈیر بد گانا چتب حق خبر و ندیوں پہ ڈیر خبر کے دو دا ذکر انتا سو جہنم کے چپ حق خبر باندھ وتا سو بد گانا کارہون تسلی ذکر کی پیغمبر نے جنن کدی تا تا دنیا کی چلونا منصوبے جوڑی نمون بدا گئی جواب کیوں کنا ام ابرم امرن آیا دی محکم اکڑا فل فیصلہ سب حق کی اوچ سورہ انفال کی تیرشیو لیبتلو کا ویخرجو کا محکم اکڑا فل فیصلہ فإنا مبرمون اللہ منگا محکم کولشو منگ دارے جواب کو ام یحسبونا یا رضیدہ گمان دے انا لا نسمع سرهم و نجواهم چمنگا ناور رضیدہ پٹی خبر یا رضی جرگی یہ ارسم را پٹی جرگی کی نمو خبر یو کنا منگا ام خبر یو بلا ورسلنا لدیم یکتبون او زمان ملائک دی سرا چی لکل کئی آخر کے رد کی ردید عقیدے چل زاندہ ولد نہیں ولے ہم شرکین ملائک گڑن راغی رد کی پہ خاص طریقے سرا قل ان کان للرحمن ولد وہ دی تا کچری وی رحمان ذات تپارا ولد لکتا سچوائے فانا اول العابدین یوم انا دار فانا اول العابدین زب اول دار عبادت کو ان کے عما بولی چی ماتا ہو پتا ہو کرنا مجھے سنگ اول دلہ عبادت کو تول نمک کے نظب ہم پارے کیوں اول ہم دول ہونا کچرے وے لیکن زخو عبادت دبل چانکوم پتہ لگے رچ اللہ ولد نشتا شک شرط یہ جو کرے شرط یہ جو لگا تو چرے والا دے نما بے ٹول نمک کے عبادت کرو اور تو خود بل عبادت نہ کم نہ ولد والا نشتہ کرنا ذم مانا مجاہد اکرما ادا کرو فانا اول عابدین ذخو اول موحدین کسوک دنیا کی اللہ دے پارا ولد منی تو فانا اول العابدین ذب دارے خلاف ما ذب اللہ توحد لا شریک ویما اور روائی واسطے چوئی فانا اول العابدین ذب اول موحدین کہ اللہ لرا ولد نشتا لا اعلان بکوم در مانا کی ابو عبیدہ کہ عبدا عبیدہ کلپ مانا دو انکار انا اول العابدین انا اول العانفین دا ولد دی خبر انکار کو دی خبر سردوں اتفاق نشتا سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون پاک دے اغزا تو چرب دا سوان دے او دزم کی مالک دارش دے دسنا پاک دے عما يصفون دار سنا چدی ول بیانی کہ یہود نسوارا دی چیز ولد نسبت و تکی کہ مشرکین دی چل ملائکہ تو بنات اللہ ہوئی دین اللہ پاک دے عما يصفون فذرهم پری دا یخوضو چن نوزی پا باطل کی دیر لے شوق و محبت یہ دے باطل سر یخوضو چن نوزی پا دے باطل کی ویلعبو اولو بھی کئی عبس کارو نہ کئی لا ترکمی پورے بدیخ لہو لعب کئی حتی یلاقو یومہم اللذی یوعدون ترغی پوری چی ملاقاتو کی دا اخپل روزی سرا چی دی سرا وعدا کولشی وہو اللذی فی السماع الہن وفی الارض الہن آخر کے توحید اس بات کئی دلیل عقلی اب یابا تاکہ شبہی جوابی دی صورت کے نہم شبہ چیزی ویلو منگا ذکر تعظیم کو عظمت یہ کو چیزوں منگ پارا بس پارش کئی بس منگ پینی رس نگوار خسرت داوار چیزوں منگ پارا اللہ تا شفاعت کئی داغی رد بو کی دی آیت تھی اللہ غزات تے جب آسمان کے دے عبادت داغ و پزمک کے دے عبادت داغ الہن الہن مانا صفت کی دے دے کی آسمانوں کی ہم داغ عبادت کی گی ملائک دی زمک کی ہم داغ عبادت کی گی اللہ غزات تے جب آسمانوں کے دے تصرف داغ و پزمک کے دے تصرف داغ اور حکمت والا علم والا دے ذکا زجاج معنی کی الہ الہ کہ الموحد فی السماء و فی الارض بعد داغ توحید بیانی کی نو بل چاہ نشتا اسمانوں کی ام داغ وحدانیت تے زمکوں کی ام داغ وحدانیت تے اغد حکمت والا علم والا وتبارک الذی له ملک السماوات والارض وما بینهما سمر برکات کی آسمانوں کی عظمکوں کی داد اللہ دی برکت والا دے غزات کی خاص داغ بادشاہی و اختیارات کی آسمانوں کی عظمک کی اور سجب میں دی دوارو کی دیوائند و علم الساعة اور دے اللہ سر دے علم دا قیامت ویلے ترجعون دے اللہ سب تاس واپس کریشے دا داغی شبہ وا داغی شبہ تو نفس جہامیم سجدہ کے سلور وی او حامیم شورا کے درے ابیا اتم شبھا سورہ زخرف کیوا ناغدا وچے دیزمونگ دا پار شفاعت کی نزد کمونگ ایزیت قدر کو عزت کو تعظیم کو دا اتم شبھا وا باقی جواب کی چی نشت اختیار و سرا وَلَيَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ شَفَاعَةً نَدِي مَالِكًا أَغَكَسًا چِدِي وَتَا وَعَزُونَ كِي بَغَيْرْ دَعْلَانَ عَدَسُو ذَا شَفَاعَةَ كَوَلُو دا اختیار غی سر نشتا شفاعت بکی دا چاد پار بکی گی إلا من شهد بالحق أغسوك بشفاعت كي چغ دنیا کے دا حق بیان کری تصدیق کری گواہی کری دا حق دا اللہ دا وحدانیت وهم یعلمون اپوئیگم پحال دا مشہور لہو باند چدا چال شفاعت کم اگر پحالم پوئیگی چدے لائق دے ہو کنا دے کہ لائق نہیں لبیا خوالا نکی شفاعت وهم یعلمون دا سب چی شفاعتی شفاعت کی ندی پوئی گی دا مشفولہو پا حال باننے اگنانگار چی ولی انسالتا ہم کتپو سکے دینا چی چا پیدا کری دی من خلقا ہم چی وطوئے چی تاس چا پیدا کری ہے لے قولن اللہ نو خام خاوی چی اللہ پیدا کری فانا یو فکون نبیہ کم پل دا اللہ نو الٹا کری شو چی پیدا کرل اوس نور سنشی کو لے نور خیر او شر او نفع و نقصان ولنشور کو لے فانا یو فکون وقیلہ یو مطلب دار آغا مخ کے سر لگی جو عند علم الساعت وقیلہ اللہ سر علم دا قیامت ام دے اور اللہ سر علم دا قول دا پیغمبر ام دے دا قول دا پیغمبر اللہ تا معلوم دے کم قول کیا غو یا ربی انہا اولائی قوم اللہ یؤمنون اے رب دا خدا سے قوم دے چی ایمان نروڑی داوم اللہ تا معلوم دے دا بواو آتی فشی بیا عقیل او قول یوشے دے مصدر دے اسم دے دو ام مانا دا دے چی واو دا قسم شی دا گواہیش وقیلی او گواہ دے دا قول پیغمبر دا دی خلقو پا بدبختے باندے یا رب انہا اولائے قوم اللہ یؤمنون اے زماربا دا خلق دا خدا سے خلق دے چیدی ایمان نروری دا غدخلین دا خبر او خطا دا پا دی گواہی دا کنا چیدی ایمان نروری لوے بدبختی دا چی نروری نا اللہ یفصفح عنہم مختوارا تنور نیزی موار وقل سلام اور تو ہے کہ زما استاد سمین کی بائی کاٹ وقل سلام زما استاد تعلق ختم براءت سلام نہ متارکت سے فسوف یعلمون اللہ یزرد چیزی پوشی پخپل انجام باندی انکار ہو کو ایمان نہ روڑی نہ پخپل انجام پوشی سورت دو